Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pomyśleć, że takie zjawiska w ogóle były możliwe. Pierwszy nakład w ilości 300 tysięcy płyt, i to analogów, właśnie oddziału zamkniętego, został wyprzedany w przeciągu pierwszego tygodnia. Było to dotłoczenie od razu też na prędce organizowane, żeby nasycić rynek. I tak ustawiały się długie kolejki. Ludzie kupowali po parę sztuk. No tyle, ile akurat można było. I proszę Państwa, ten rekord po dziś dzień nie został pobity i myślę, że chyba już nie zostanie. Ale być może będzie inaczej. Przed nami Nirvana i Smells Like Teen Spirit. We'll be right back. I tak, proszę Państwa, doszła godzina 5:30, właściwie już minęła. My jesteśmy właściwie na prawie na końcu naszego dwugodzinnego spotkania w trójce, która Państwa budzi na falach eteru Polskiego Radia. Przygotowałem na ten moment specjalnie dla tych wszystkich, którzy już prawie muszą wychodzić do pracy, a jeszcze w samochodzie będą mogli posłuchać popsysze i nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę. Szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie, ale nie nadążam, nie. I tak z pewnym opóźnieniem, bo dżingiel, który Państwo słyszeli przed piosenką, zapowiadał przedstawienie pogody na dzisiejszy dzień, więc robię to zgodnie z wytyczonymi tutaj standardami. Dzisiaj będzie, proszę Państwa, maksymalnie 7 stopni 12 listopada, wilgotność 91%, szansa na opady tylko 6, czyli praktycznie praktycznie jej w ogóle nie ma. Wiatr do 10 km na godzinę i ta temperatura będzie stała dla całego kraju. A teraz podkręcamy ciśnienie, bo wiadomo, że już zbliża się godzina 6, więc przyda się trochę energii takiej świeżej, którą zawsze ze sobą niesie The Stooges z Iggy Popem i Down on the Street. Wczoraj był 11 listopada, wielkie święto narodowe odzyskania niepodległości, święto wszystkich obywateli polskich i tutaj bez względu na stosunek do takich czy innych opcji filozoficzno-politycznych, Grzegorz Ciechowski prostą daje receptę w piosence Nie pytaj o Polskę. Karnawał, a

I tak właśnie dobrze jest się stosować czasami do tych mądrości, które przedstawiają niektórzy artyści. W tym wypadku nie był to niektóry artysta, tylko sam Grzegorz Ciechowski, twórca takich formacji jak Republika, później Obywatel GC, a przed nami zestaw kolegów z tworzących formację Cool Kids of Dead, nazwa sugerująca i pozwalająca na atak na rynki anglosaskie. W tym momencie utwór pod tytułem To nie zdarza się nam. Dobrze posiadać troszkę taki dystans, z lekkim przymrużeniem oka patrzeć na sytuację, która nas otacza, i właśnie taką absolutną petardą muzyczną i też w kontekście takiego właśnie postrzegania rzeczywistości zawsze charakteryzowała się formacja Beastie Boys i w tym wypadku Sabotaż. Yeah. Jest 5:52, trójka budzi na antenie Polskiego Radia. Wyobraźmy sobie, że trzeba troszkę rozświetlić, gdyż o tej porze jeszcze, mimo że już jest dzień, jest jeszcze ciemno, jakby było, jakby był środek nocy. I tutaj naprzeciwko wychodzi nam Kora Jackowska z utworem zespołu Manam pod tytułem Boskie Buenos. I tak dobiegamy do końca drugiej godziny, którą spędziliśmy wspólnie. Trójka Państwa, mam nadzieję, obudziła. Dziękuję Państwu Halina Leszczyńska, Magdalena Trzaska oraz moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski. Tu już jest przygotowana druga zmiana. Gosia z Ciechanem już tutaj szykują dla Państwa cały zestaw atrakcji porannych. A ja się już żegnam i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Na koniec Queens of the Stone Age i No One's Know.